Book 2 44 44 الخروج مساء مننا ulos illalla هل توجد هنا صالة ديسكو؟ Onko täällä diskoa? هل يوجد هنا نادي ليلي؟ Onko täällä yökerhoa? هل توجد هنا حانة؟ Onko täällä kapakkaa? ماذا يوجد في المسرح مساء اليوم؟ Mitä esitetään tänä iltana teatterissa? ماذا يوجد في السينما مساء اليوم؟ Mitä pyörii tänä iltana elokuvateatterissa? ماذا يوجد في التلفزيون مساء اليوم؟ Mitä tulee tänään illalla televisiosta? هل ما زال توجد تذاكر للمسرح؟ Onko vielä lippuja teatteriin? هل ما زال توجد تذاكر للسينما؟ Onko vielä lippuja elokuviin? هل ما زال توجد تذاكر لمباراة كرة القدم؟ Onko vielä lippuja jalkapallootteluun? أريد أن أجلس تماما في الخلف. Haluan istua ihan takana. أريد أن أجلس في مكان ما في الوسط. Haluan istua jossain keskellä. أريد أن أجلس تماما في الأمام. Haluan istua ihan edessä. بماذا يمكن أن تنصحني؟ Voitteko suositella minulle jotakin? متى يبدأ العرض؟ Milloin näytös alkaa? هل يمكنك تدبير تذكرة لي؟ Voitteko ostaa minulle lipun? هل يوجد ملعب جولف قريب من هنا؟ Onko täällä lähellä golfkenttää? هل يوجد ملعب تنس قريب من هنا؟ Onko täällä lähellä tenniskenttää? هل يوجد مسبح مسقوف قريب من هنا؟ Onko täällä lähellä uimahallia?